وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. Na mingapi katika miji iliyokuwa ikidhulumu tumeiteketeza na tukawasimamisha baada yao watu wengine. Falamma ahassu ba'sana idha hum minha yarkudun. Basi walipoihisi adhabu yetu mara wakaanza kukimbia. La tarkudu warji'u ila ma utrif tum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Msikimbie, narejeeni kwenye zile zile starehe zenu na maskani zenu mpate kusailiwa. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Wakasema, ole wetu, hakika sisi tulikuwa madhalim. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Hakikuacha hicho kuwa kilio chao mpaka tukawafanya kama waliofyekwa wamezimika. Wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama baynahuma la'ibin. Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyo baina yao kwa mchezo. Law aradna an natakhidha lahwalat takhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Kama tungelitaka kufanya mchezo tungejifanyia sisi wenyewe, lau kwamba tungelikuwa ni wafanyao mchezo. Bal naqdhifu bil haqq ala albatili fayadmauhu fa iza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Bali tunaitupa kweli juu ya uongo ikauvunja na mara ukatoweka, na ole wenu kwa mnayoyazua. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Na ni vyake yeye tu Mwenyezi Mungu vilivyomo mbinguni na katika ardhi, na walioko kwake hawafanyi kiburi wakaacha kumwabudu wala hawachoki. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Wanamtakasa usiku na mchana wala hawanyongonyei. Amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun. Au wamepata miungu katika ardhi inayofufua. Lau kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata fasubahana Allahi rabbil arshi amma yasifun. Lau angelikuwamo humo miungu wengine isipokuwa Mwenyezi Mungu, basi bila shaka hizo mbingu na ardhi zingelifisidika. Subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu, Bwana wa arshi, na hayo wanayazua. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yeye hahojiwi kwa yatendayo na wao ndio wanaohojiwa kwa wayatendayo. Amittakhadhu min dunihi